प्यार हुई है नगर में, सतगुरु देव पधारे हैं। जय जयकार हुई है नगर में, सतगुरु देव पधारे हैं। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। सतगुरु स्वामी बन कर धोबिया धोबी घाट लगाएंगे, सतगुरु स्वामी बन कर धोबिया धोबी घाट लगाएंगे। जन्म जन्म की मैली चदरिया, जन्म जन्म की मैली चदरिया, ज्ञान साबुन से सभी बोले। गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वम्, न गुरुरधिकं तपः, तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदम्, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा, चैतन्यं शाश्वतं शान्तं, व्योमातीतं निरञ्जनं, नादबिन्दुकलातीतं, तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ, मद्गुरुं श्रीजगद्गुरुं, मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुत्वं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु श्वसखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्रद्धा जी ये बताइए जीव को बंधन क्यों लगता है? प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस अहंकार विमूढात्मा कर्तामिति मन्यते। हे अर्जुन, इस देह के भीतर बाहर सभी क्रियाएं इंद्रियों के द्वारा पांच भूतों के द्वारा होती रहती है, किंतु अज्ञानी पुरुष अपने मन में मैं कर्मों का करता हूँ, मैं फलों का भोगता हूँ ऐसा अभिमान करता है, वह बंधन को प्राप्त होता है। इस बंधन से उसे कौन छुट्टी दिलाएगा? परीक्ष लोकान कर्म चित्तान ब्राह्मण निर्वेद माया न अस्ति अकृत कृतेन तद्विज्ञानात् स गुरुमेवावि गच्छेत समित्पाणि क्षोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं। हे आत्मा, मुक्ति के इच्छुक वाले ब्राह्मण को किंचित भी कर्म करना जरूरी नहीं है, क्योंकि अनित्य कर्म उपासना के द्वारा नित्य परमात्मा की प्राप्ति कभी नहीं हो सकेगी। नित्य परमात्मा की प्राप्ति तो केवल आत्मज्ञान से ही हो सकेगी। उस आत्मज्ञान को पाने के लिए उसे कोई क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना होगा। किस तरह जाना हमको? तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। हे आत्मन, तू किसी क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर उनको दंडवत प्रणाम कर, फिर उनकी सेवा कर। जब वो प्रसन्न हो अपनी कल्याण की प्रार्थना कर। क्या प्रश्न करेंगे? असतो मा सद्गमय। हे गुरुदेव, आप मुझे असद मार्ग से छुड़ा कर सत्के मार्ग पर ले जाइए। तमसो मा ज्योतिर्गमय। हे गुरुदेव, आप मुझे अज्ञान अंधकार से छुड़ा कर ज्ञान के प्रकाश में ले जाइए। मृत्युर्मामृतम गमय। हे गुरुदेव, आप मुझे मृत्यु के भय से छुड़ा कर अमृत आत्मा का अनुभव कराइए। क्या अनुभव होगा? नाहम देहो। सभी लोग ठीक से बोले। जन्म मृत्यु कुतो में, मैं देह नहीं हूँ, इसलिए मेरा जन्म मृत्यु नहीं है। जन्म मृत्यु तो देह का होता है। नाम प्राण भूख प्यास कुतो में, मैं प्राण नहीं हूँ, इसलिए मेरा भूख प्यास नहीं है। भूख प्यास तो प्राण का होता है। नाम मन सुख दुख कुतो में, मैं मन नहीं हूँ, इसलिए मेरा सुख दुख नहीं है। सुख दुख तो मन का होता है। नाम जीव, नाम जीव बंध मोक्ष कुतो में, मैं जीव नहीं हूँ, इसलिए मेरा बंध मोक्ष नहीं है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, कर लो सबसे प्यार जगत में, एक माटी से, एक माटी। सबसे प्यार जगत में, कोई नहीं पराया, एक बाप के बेटे हम सब, एक हमारी माता, दाना पानी देने वाला, एक हमारा दाता, फिर क्यों किस मुँह रखने हमको, द्वेत का पाठ पढ़ाया, कर लो सबसे प्यार जगत में, कोई नहीं पराया, मुझ में राम तुझ में राम, कर लो सबसे प्यार जगत में, कोई नहीं पराया, ऊंच नीच हर भेद भाव की, दीवारों को तो छल को छोड़ो, सच को पकड़ो, गुरु चरण चित जोड़ो, जागो और जगाओ सबको, अमृत वेला कर लो सबसे प्यार जगत में, कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। विद्यार्थी जो कापियां लाए हाथ उठा के बताएं, नोटबुक जिनके पास में, परिभाषा नोट करें। सत्संग जहां जाकर सत्य की अनुभूति हो जाती है, अर्थात प्राप्ति, आपके शब्दों में जहां जाकर सत्य की अनुभूति हो जाती है उसे सत्संग कहते हैं। कीर्तन भजन करना और बात है, कथाएं करना और बात है, चर्चा करना और बात है, सत्संग विलक्षण बात है। जैसे हिमालय पहुंचने के बाद ठंडक के लिए किसी प्रकार के साधन करने की आवश्यकता, हिमालय जब पहुंच गए तो पंखा नहीं चाहिए, एसी नहीं चाहिए, कूलर नहीं चाहिए, वहां तो ठंडक ही ठंडक है। तो ऐसे ही जहां जाकर सत्य की अनुभूति हो जाती है फिर उसके बाद कुछ करना शेष नहीं रहता, उसका नाम है सत्संग। जो कभी हमसे वियोग ना हो, जो हमसे कभी दूर ना हो, उसका नाम है सत्य। सत्य किसे कहेंगे? जिसका कभी नाश ना हो, जिसका हमसे कभी वियोग ना हो, हमसे कभी दूरी ना हो। और एग्जाम्पल में लिख लो, मैं, सेकंड में लिखो आत्मा, और थर्ड में लिखो परमात्मा। ये तीन नाम हैं, वस्तु एक है। चाहे मैं कहो, चाहे मैं कहो, चाहे आत्मा कहो, चाहे परमात्मा कहो, जस्ट लाइक समबाहु त्रिभुज, विद्यार्थी ध्यान दे, समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों रेखाएं समान लंबाई की होती है उससे बनने वाले कोण भी बोलो समान होते हैं, 60 60 60। तो इसी प्रकार मैं इज इक्वल टू आत्मा, आत्मा इज इक्वल टू परमात्मा, और परमात्मा इज इक्वल टू आत्मा, और आत्मा इज इक्वल टू आई माई सेल्फ। तो मैं आत्मा और परमात्मा ये पर्याय शब्द हैं जल पानी नीर उदक की तरह, इसलिए आज से मैं का अर्थ इधर मत जोड़ना। अभी तक जन्मों जन्मों से मैं का अर्थ इस हाड़ मांस मल मूत्र के पिटारे में जोड़ते आ रहे थे, और यही जीव के 84 लाख योनियों के बंधन का कारण है। तो यह के साथ मैं नहीं जोड़कर अब इसके साथ मेरा जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, तो यह मैं नहीं यह मेरा है, जैसे मकान मैं नहीं मकान, कुत्ता मैं नहीं कुत्ता मेरा, जूता मैं नहीं जूता, ऐसे ही शरीर मैं नहीं शरीर, इतना समझना है। तो जिसका कभी वियोग ना हो, जो सदा रहे, उसे सत्य कहते हैं, जैसे मैं आत्मा परमात्मा। अब दूसरा लिखो मिथ्या, जो सदा ना रहे, मिलकर बिछुड़ जाए, जन्म के मर जाए, जो सदा न रहे मिलकर बिछुड़ जाए और जन्म लेकर मर जाए, जैसे अवतार भगवान, अवतार शरीर संसार के पदार्थ, ये सब मिथ्या की श्रेणी है, क्योंकि ये सदा नहीं रहते हैं, कभी होते हैं और कभी नहीं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, सब समय नहीं, सब समय कौन है, ममय वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन, ये सदा से है, ये सत्य है, और ये आने जाने वाले ये मिथ्या है, शरीर आने जाने वाला मिथ्या है, सदा एक जैसा नहीं रहता। तो ये संसार, ये शरीर, ये अवतार और ये तुम्हारे जगत के पदार्थ, ये सब मिथ्या है। अब तीसरा लिखो असत, असत जो कहा तो जाए किंतु जिसे खोज कर बताया न जा सके, जो परिभाषा नहीं लिखेंगे वो बहुत पछताएंगे, बहुत पछताएंगे, इसलिए हर विद्यार्थी को ये ब्रह्म विद्या यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं, तो वो विद्यार्थियों को परिभाषाएं लिखना चाहिए, कोई परिभाषा छूट न पाए, परिभाषा ज्ञान होने से ही गीता समझोगे, तभी रामायण समझोगे, तभी भागवत समझोगे, तभी उपनिषद समझोगे, अन्यथा तुम्हारे लिए ये अखबार कागज है रामायण, न्यूज़पेपर है गीता भागवत, कल ही समझाया था। तो इसलिए परिभाषा होने से उसका तात्पर्य को, क्रूर अर्थ को ग्रहण कर सकेंगे। असत क्या लिखा, जो कहा तो जाए किंतु खोज कर बताया न जा सके, जैसे भुवनेश्वर, ये कौन सा शहर कहलाता है बोलो, आप सब कहाँ रहते हैं, क्या कोई मुझे बता सकता है, सभी तो शिक्षित लोग विद्वान लोग बैठे हैं, क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये भुवनेश्वर है, यह भुवनेश्वर है, कोई मुझे हाथ पकड़कर ले जाए और बता दे कि देख ये भुवनेश्वर है। किसको भुवनेश्वर कह के चिल्ला रहो जन्मों जन्मों से, बचपन से, मकान भुवनेश्वर है, सड़क भुवनेश्वर है, दुकानें भुवनेश्वर है, वृक्ष भुवनेश्वर है, कि यहाँ के पशु पक्षी भुवनेश्वर है, कि यहाँ के मनुष्य भुवनेश्वर, कौन है भुवनेश्वर, किसे कहते हो, तो इसका नाम होगा असत। भगवान कृष्ण ने गीता के 2 अध्याय के 16 श्लोक में अर्जुन को यही बोध कराया, नोट करें 2 अध्याय का 16 श्लोक, नास्तो विद्यते भाव न भाव विद्यते सत्ता, अरे सत्य का तीनों कालों में अनुभव नहीं, प्राप्ति नहीं, सत्य की कभी अभाव नहीं और असत्य की कभी प्राप्ति, सत्य का कभी तीनों कालों में अभाव नहीं और असत की तीनों कालों में प्राप्ति नहीं। तो इसको क्या कहेंगे भुवनेश्वर को, सत्य असत? बोलो क्यों, कहा तो जा रहा है लेकिन ढूंढ कर खोज कर बताया, ग्रहण त्याग इसका हो, मिथ्या पदार्थ ये ताला है, ग्रहण करते हैं त्याग करते हैं, ये फल है, इनका ग्रहण त्याग होता है, पुष्प का ग्रहण त्याग है, लेकिन भुवनेश्वर का आदान प्रदान लेन देन कि भाई चलो तुम दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ, दूसरे डिस्ट्रिक्ट वाला इस में जगह आ जाएगा, भुवनेश्वर को बालेश्वर के अंदर डाल दो और इसको यहाँ ले आओ, ऐसा नहीं। और एग्जाम्पल दो चार देता हूँ, याद आएगा। ये कौन सा वर्ष चल रहा है, ये सत्य है कि मिथ्या है, अब इसको ढूंढो, विवेक है शिक्षित हो तो उत्तर निकालो जल्दी से, इसको सत्य कहेंगे कि मिथ्या? मिथ्या क्यों कहेंगे, कभी होता है और कभी, तो अभी कहाँ पर है, तुम्हारे जेब में है, तुम्हारे घर में है, तुम्हारे ऑफिस में है, कहाँ पर टंगा हुआ है? ये 2012 जिसको हम रट रहे हैं, कभी देखा किसी ने इसकी लंबाई चौड़ाई वजन आकार? बस कहना है, ढूंढने से लेने देने से आता नहीं, तो उसे क्या कहेंगे, असत। 2012 को क्या कहेंगे, कौन सा महीना है, अक्टूबर? बोलो अक्टूबर है, पक्का है? मैं कहता हूँ नवंबर है, सिद्ध करो तुम अक्टूबर है, सिद्ध करो। मिथ्या पदार्थ को सिद्ध कर सकते हैं, ये मिथ्या इसे सिद्ध कर सकते हैं। तुमने कभी देखा है अक्टूबर को कि नवंबर को, किसी ने आज तक आंख से देखा है? नहीं, असत होगा। कौन तारीख है बोलो, 31 तारीख। तो यह सत्य है कि मिथ्या है, फिर वही पागलपन। 31 है तो बताओ कहां पर है, अगर है तो बताओ कहां पर है, क्योंकि तो है को बताया जा सकता है। जो चीज है होती है, मकान है, गाय है, सूरज है, चांद है, पृथ्वी है, बताया, ये कहां पर है, 31 बता सकते हैं? जाने दो, कौन सा दिन है आज, बुधवार। अच्छा तो बुधवार है तो ये सत्य है कि मिथ्या है, तो फिर वही पागल जैसे उत्तर दे रहे, मिथ्या है तो कहाँ पर है, है तो बताओ कहाँ पर है, किसने देखा है आज तक सोमवार को, किसने देखा है रविवार, शनिवार को, बुधवार को? असत पदार्थों को हम मिथ्या या सत्य मानते हैं, तो आज तक ये भ्रांति थी। अब जान ले, असत वह जिसको खोज कर ढूंढ कर बताया नहीं जा सकता, उसे असत कहते हैं। नोट करें आगे, विवेक, दो मिली हुई वस्तुओं में से, दो मिली हुई वस्तुओं में से जड़ चेतन, और आगे स्पेस नहीं है, बस वहीं रहो जहां बीच में जगह हो। दो मिली हुई वस्तुओं में से जड़ चेतन, विवेक की परिभाषा लिख रहे हैं, और विवेक किसे कहते हैं, दो मिली वस्तुओं में से जड़ चेतन, दृश्य दृष्टा, दृश्य दृष्टा, अनात्मा आत्मा, शव शिव, पर प्रकाश स्वयं प्रकाश, प्रकृति पुरुष, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के अलग अलग ज्ञान करने को विवेक कहते हैं, पृथक पृथक जान लेने को विवेक कहते हैं। संसार में कुल दो तत्व हैं, कितने तत्व हैं बोलो, अब लिख लो चाहे तो, ये लिख रहे हो इसी में, दो ही तत्व है, उसमें से एक को जान लेना है तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। न हिमालय पे चढ़ना है, न चार धाम की यात्रा करना है, न कोई व्रत उपवास करना है, न कुछ और करना है, दो में से एक को जान लिया कल्याण हो जाएगा। कोई लंबा कोर्स नहीं कि कोई आपको घर छोड़कर त्याग करके या संन्यास लेना नहीं कि आपको कुछ और अभिनय नहीं करना, बस दो में से एक को जानना है। तो वो दो क्या क्या है सुन लो, जड़ चेतन, दृश्य दृष्टा, अनात्मा आत्मा, शव शिव, परप्रकाश स्वयं प्रकाश, प्रकृति पुरुष, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, रथ रथी, बस कुल दो चीजें हैं सारे संसार में, तीसरा कोई ढूंढ के ला नहीं सकता। उसमें से जान लो एक को, अगर एक को जान लिया कि ये जड़ है तो दूसरा क्या निकलेगा बोलो, अगर एक को जान लिया कि यह दृश्य है तो दूसरा क्या निकलेगा, अगर एक को जान लिया कि ये शव है तो दूसरा क्या होगा, एक को जान लिया कि अनात्मा है तो दूसरा क्या निकलेगा, तीसरे तो झंझट ही नहीं। यहाँ पर संसार में कुल दो चीजें हैं, एक को जान लिया कि ये क्षेत्र है तो दूसरा होगा क्षेत्रज्ञ, एक को जान लिया कि ये प्रकृति है तो दूसरा हो जाएगा पुरुष, इसका नाम है विवेक। अच्छा अब थोड़ी परिभाषा भी लिख लें इनकी, जड़ जो अपने को भी ना जाने और दूसरे को भी ना जाने उसे जड़ कहेंगे, जो अपने को भी ना जाने और दूसरे को भी ना जाने ऐसे पदार्थ को ऐसी वस्तु को क्या कहेंगे बोलो, किसे कहेंगे जड़। अब आपको रिपीट करना है, ये पढ़ाई हो रही है इसलिए आपको बोलना है, जड़ किसे कहेंगे, जो अपने को भी ना जाने और दूसरे को भी, जैसे कि एग्जांपल लिख लो, यह खिलौना या आपका हमारा शरीर मुर्दा जो शरीर है वो भी और अभी भी आपका हमारा शरीर जड़ की श्रेणी में है। लिखो चेतन जो सबको जानता है, जो सबको जानता है किंतु उसे कोई नहीं जानता, जो सबको जानता है, सबको जानता है, सबको देखता है पर उसे कोई देखता जानता, उसे कहते हैं आत्मा, मैं परमात्मा, ये चेतन तत्व है। जड़ को पहचान गए और अब चेतन को जाने जो जड़ के अंदर छुपा बैठा है, ये हमारा तुम्हारा शरीर क्या है, जड़ है और वो चेतन तत्व आत्मा अंदर है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, वो परमात्मा सबके अंदर बैठा हुआ, तो वो किसी को दिखाई, सबको क्या दिखाई पड़ता, तुम्हारा हमारा ये जड़ शरीर, ये अनात्म शरीर, ये दृश्य शरीर, ये शव शरीर, यह दिखाई पड़ता है और वो तो देखने वाला है, वो तो दिखने वाला, तुम्हारा सर का बोझा उतर जाएगा जन्मों जन्मों का, क्योंकि तुम चक्कर में पड़े हो देखने के, बद्रीनाथ में देखूं, वृंदावन में देखूं, अयोध्या में दिख जाएगा, तिरुपति में तो वहां चला जाऊं, अरे देखने का चक्कर छोड़ो, देखने वाले हो तुम, देखने वो दिखने वाला, तुम दिखने के चक्कर में मत रहो। और कल स्पष्ट हुआ था कि परमात्मा व्यक्ति की शक्ति, पक्का कर लिया था ना कल, परमात्मा व्यक्ति की शक्ति, तो शक्ति का दर्शन होता कि अनुभव, तो शक्ति का अनुभव होता है, इसमें प्रमाण दो। आप ही हट्टे करते हैं, इन दोनों को मिलाना है, उधर मुंह करके पकड़ो दोनों हाथों में, हाँ उधर मुंह करके और ऐसे मिला दो आपस में, हाँ अरे मिला दो बस, ठीक है धन्यवाद। परमात्मा के बारे में जान लेना कि वो परमात्मा व्यक्ति नहीं है, परमात्मा शक्ति है और शक्ति का अनुभव किया जा सकता है। अभी देखा वो भाई ने कितनी ताकत लगाई, अच्छा जवान हट्टा कट्टा आदमी था, धक्का दे एक को तो दूसरे गिर भी सकते थे, पर इन दो पत्थरों को मिला नहीं पाया, क्योंकि शक्ति का अनुभव हो सकता है, व्यक्ति का दर्शन हो सकता है। बिजली के द्वारा सारे कार्यक्रम चलते हैं, पर बिजली को आज तक किसी ने, तो कहने का अर्थ है कि परमात्मा क्या है बोलो, व्यक्ति की शक्ति है, और शक्ति का दर्शन होगा कि अनुभव होगा, भगवान के सामने कौन खड़े हैं, कौन बैठे हैं? अब विचारना, भगवान को देख रहा है और कहता है कि मैं आपके अविनाशी रूप को इन आंखों से देखना चाहता हूँ। किस रूप को? तो ये जो सामने खड़े हैं श्रीमान जी, ये कौन है फिर? ये अविनाशी अगर है तो ये प्रश्न क्यों करता? तो ये अविनाशी क्यों? जातस्य ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी तो एक दिन, और जिसका जन्म और मृत्यु है वो कभी परमात्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं हो सकता। परमात्मा का स्वरूप तो क्या है? अजो अपि संवै आत्मा, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैव क्लेद्यन्तापो, न शोषति मारुतः। आत्मवस्तु, परमात्म वस्तु, उसको आंखों से देखा नहीं जा सकता, वह अजन्मा और अविनाशी है। और ये तुम्हारे सामने खड़े भगवान का यह मायावी रूप है। भगवान कहते मैं तो सबके योग माया के पर्दे के पीछे रहता हूं, और ये दुनिया वाले मूल लोग ये मेरी योग माया की ही बस उपासना करते हैं। ये राम कहो, कृष्ण कहो, दुर्गा कहो, अम्बा कहो, काली कहो, गणेश कहो, ये तो मेरे योग माया के खिलौने हैं, और मैं तो योग माया के पीछे रहता हूँ। नाहम प्रकाशस्य सर्वस्य योग माया समावृत, ये अपने इस आंखों के छिद्रों में से सबको देखता है। बुरखे वाली महिला की तरह परमात्मा माया के बुरखे के अंदर रहता है। ये माया का बुरखा है, वो सबको देखता है। तुम भी देख पाओगे क्या? ये गोरा है कि काला, जवान है कि बूढ़ा, स्त्री है कि पुरुष है, हिजड़ा है कि हिजड़ी है, पता लगेगा ना? तुम तो केवल ये बुरखे को देखोगे, कभी पिंक है, कभी लाल है, कभी काला है, कभी सफेद है, ये बदलेंगे, कभी मुरली वाला, कभी धनुष वाला, कभी त्रिशूल वाला, कभी चार भुजा वाला, कभी ये बुरखे है, तुम इसी में लटक गए हो। भगवान कहते हैं नाम प्रकाशस्य सर्वस्य, मैं सबके आगे प्रकाशित ही नहीं होता हूँ। और ये मूर्ख लोग कहते हमने देखा, वहां देखा, यहाँ देखा, ध्यान में देखा, रात को देखा, वृंदावन में देखा, अयोध्या में देखा, मर जाओ, तुम कभी उसे देख नहीं सकोगे, वो तो दिखाई पड़ने वाली चीज नहीं, देखने वाला है। परमात्मा दिखाई पड़ने वाली चीज नहीं, वो देखने वाला है। ये ज्ञान वेदांत के अलावा और बाहर कभी कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। तुम्हारा जन्मों जन्मों का कोई पुण्य है, ये भी मैं कह देता हूँ, अहंकार की बात नहीं, परम सत्य बात है। जन्मों जन्मों का पुण्य है, अनंत जन्मों का पुण्य है, जो आपको यह शिविर में बैठकर इस सत्य को, परम सत्य को सुनने का सौभाग्य मिला। बहुनाम जन्मनाम अंते, एक दो जन्म की बात नहीं, अनंत जन्म की बात है। बहुनाम जन्मामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ये दुर्लभ तत्व है, कितना दुर्लभ है। और तुम तो टीवी में रोज 48 महात्माओं के प्रवचन सुन लेते हो, 48, क्योंकि एक एक चैनल के आधा आधे घंटे से 24 हो जाते हैं। भगवान कहते हैं अरे दुर्लभ तत्व है, जैसे वो हीरा बाजार में नहीं बिकता, वो जौहरी की दुकान पर मिलेगा, बाजार में लहसुन प्याज आलू बैंगन भट्टा मिलेगा। तो ये जो सत्य वस्तु है ये सब जगह नहीं, दुर्लभ है। इसको आश्चर्यवत पश्यति कश्चित एनम, आश्चर्यवत वदति कश्चित, कोई एक आश्चर्य की तरह इसको विचारता है, और कोई एक आश्चर्य की तरह कहता है, और कोई तुम में से एक आश्चर्य की तरह सुनता है, और इन सुनने वालों में भी कोई एक इसको धारण करता है। इतनी ऊंची चीज है। तो जन्म जन्मों के जिनके पुण्य होते हैं उनको ये तत्व सुनने को मिलता है। और राम कथा तो गली गली में हो रही है, भागवत कथा तो मंदिर मंदिर में हो रही है, और तुम्हारे हनुमान चालीसा पाठ तो हर जगह हो रहा है, लेकिन ये सत्य की नहीं है, ये तुम्हारे मनोरंजन की बातें है। तो वेदांत है तुम्हारे मनोभंजन का साधन, तुम्हें मनोरंजन अच्छा लगता है, मनोभंजन की बात सुनने को मन उबता है। तो यह बात समझ लिया, कि परमात्मा का वास्तविक स्वरूप इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, वो व्यक्ति नहीं, वो कौन है, शक्ति है, तो शक्ति का अनुभव किया जाएगा। अब मैं आज आपको परमात्मा से मिलने का कल कहा था कि एक दरवाजा खोलूंगा और कहूंगा घुस जाओ और मिल लो। तीन दरवाजे हैं परमात्मा से मिलने के, चौथा दरवाजा आज तक बना ही नहीं, चौथा केंद्र बिंदु हुआ ही नहीं। आज पहला दरवाजा, पहला आपको गेट खोलूंगा, उससे परमात्मा मिल जाएगा। और ये पहले जान लो कि परमात्मा व्यक्ति नहीं, परमात्मा तो शक्ति का हमें अनुभव करना होगा, दर्शन नहीं। तो अनुभव कैसे करेंगे, आंखें बंद करो, मैं जो कहूंगा दोहराना, एक वाक्य आधा छोड़ दूंगा, उसे ध्यान पूर्वक तुम पूरा करना। जब मैं उठती हूँ परमात्मा ही मुझ में उठते हैं, जब मैं चलती हूँ परमात्मा ही मुझ में चलते हैं, जब मैं देखती हूँ परमात्मा ही मुझ में देखते हैं, जब मैं बोलती हूँ परमात्मा ही मुझ में बोलते हैं, जब मैं सुनती हूँ परमात्मा ही मुझ में सुनते हैं, जब मैं खाती हूँ परमात्मा ही मुझ में खाते हैं, जब मैं पीती हूँ परमात्मा ही मुझ में पीते हैं, जब मैं सोती हूँ परमात्मा ही मुझ में सोते हैं। परमात्मा की शक्ति के बिना यह मुर्दा शरीर न खा सकेगा, न पी सकेगा, न देख सकेगा, न बोल सकेगा, न सुन सकेगा, न उठ सकेगा, न चल सकेगा। जब मैं सोती हूँ परमात्मा ही मुझ में सोते हैं, जब मैं उठती हूँ, जब मैं चलती हूँ, जब मैं देखती हूँ, जब मैं बोलती हूँ, जब मैं सुनती हूँ, जब मैं खाती हूँ, जब मैं पीती हूँ, जब मैं सोती हूँ, जब मैं उठती हूँ। आंखें खोल ले। अब विचार करना है, सभी शिक्षित वर्ग बैठा हुआ है, माताओं में भी भाइयों में, 24 घंटे में ऐसा कौन सा काम था जो तुमने बिना उसके कर डाला, कौन सा ऐसा काम था जो चोरी से तुमने उसके बिना और कर डाला, विचारो 24 घंटे के अंदर, गंदा से गंदा, बुरा से बुरा या अच्छा से अच्छा, कौन सा ऐसा काम था जो कि उसके बिना किया है, कोई काम बोलो। तो फिर किसे ढूंढ रहे हो तीर्थों में, किसे ढूंढ रहे हो मंदिरों में, किसे ढूंढ रहे हो इस माला के अंदर, किसे ढूंढ रहे हो जप के द्वारा। माताओं कोई हुलूली करो, जल्दी से जल्दी हुलूली, बेसी कांदू नहीं। ये विचारो, ये हुलूली करने के लिए वो पहले था कि हुलूली पहले थी, अरे मुर्दा हुलूली कर पाएगा, तो वो तो पहले ही अंदर है, फिर क्यों उसके कान खराब करो चिल्ला चिल्ला, फिर क्यों उसको बहरा बनाओगे चिल्ला चिल्ला कर, वो बेचारा कितना सुनेगा तुम्हारा ये करुण क्रंदन। वो पहले ना होगा तो हुलूली हो सकेगी, वो पहले अंदर ना होगा तो माला हो सकेगी, वो पहले ना होगा तो पूजा हो सकेगी, वो अंदर ना होगा तो तुम उठ सकोगे बिस्तर से, चल सकोगे उसके बिना, देख सकोगे उसके बिना, खा सकोगे उसके बिना, सो सकोगे उसके बिना, जाग सकोगे उसके बिना, तो परमात्मा तुमसे दूर कब था, जिससे तुम ढूंढने जा रहे हो तीर्थों में, मंदिरों में जा रहे हो, मालाओं में, पूजाओं में, वो तुमसे अलग कब हुआ था, किस वक्त पे अलग हुआ था? उसके बिना तुम्हारा एक कदम भी आगे बढ़ सकेगा, ये एक हाथ भी उठ सकेगा, एक पुष्प का वजन भी नहीं उठा सकोगे। तो परमात्मा के साथ कभी भी भेदभाव मत रखो, परमात्मा के साथ भेदभाव रखना ही ब्रह्म हत्या है। कल मैंने बताया था ना, दो हत्या, आत्महत्या और ब्रह्म हत्या। तुम सब रात दिन दो हत्या में लगे हो, ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वेश भी, शूद्र भी, ब्रह्मचारी भी, गृहस्थी भी, वानप्रस्थी भी, सन्यासी, सब दो हत्या में लगे हैं। कौन सी दो हत्या? एक तो आत्महत्या और दूसरी ब्रह्म हत्या। इन दो से बचना है तभी कल्याण होगा, नहीं तो कल्याण नहीं होगा। तो तुम तो ब्रह्म हत्या कर रहे हो, क्या कि वो परमात्मा वहाँ बैठा है और मैं यहाँ हूँ, ये भेदभाव जो रखा है। वेद कहता द्वितीया द्वयम भयम भवति, और श्राप दे दिया है कठोपनिषद में। यमराज कहता है मृत्यु स मृत्युम आपनोति यह युनानि उपश्यति, जो उस परमात्मा को अपने से भिन्न मानता है, अलग मानता है, वो मृत्यु से मृत्यु को, मृत्यु से मृत्यु को बारंबार जन्म मरण के चक्र में फंसा रहेगा। ये उपनिषद का वचन है। इसलिए आज से परमात्मा को अपने साथ अनुभव करो। उठते समय भी सोचो कि वो अंदर ना होता तो मुर्दा शरीर उठ पाता? अगर वो अंदर ना होता तो ये चल पाता, देख पाता? तो अब तो यही तुम्हें भक्ति करना है, यही सच्ची भक्ति है कि हर कर्म में परमात्मा को देखो, हर कर्म में, हर क्रिया में परमात्मा को देखो। अब उसको अलग समझ के जप करने की चेष्टा मत करो, अलग समझ कर ढूंढने की चेष्टा मत करो, अलग समझ कर उसे पुकारने की चेष्टा मत करो, क्योंकि वो तुमसे कभी दूर था नहीं, है नहीं और हो सकता भी नहीं। कोई ऐसा पाप कर्म नहीं है जो परमात्मा से तुम अलग हो सको, क्योंकि बिना उसके पाप कर्म भी मुर्दा शरीर कर पाएगा? कितना सत्य ज्ञान है, दो और दो चार की तरह, न तीन न पाँच। तो परमात्मा से तुम कभी अलग हुए हो तो फिर किसे ढूंढने जाते हो? बस यही हमारा अज्ञान है। होते हुए कैसा अज्ञान है? कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे प्रभु घट घट बसे और मूरख खोजन जाए। जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी है और इसी की सुगंध से इतना दीवाना हो जाता है कि जंगलों में, झाड़ियों में, गुफाओं में रगड़ता रगड़ता है और तड़प तड़प के और मर जाता है। किसकी खोज कर रहा है? जो उसी के अंदर है, उसी की खोज करते करते और मर जाता है। ठीक इसी तरह परमात्मा तुम्हारे अंदर है और तुम भी मंदिरों में, तीर्थों में खोज करते करते मरते चले आ रहे हो और मरते चले जाओगे। हनुमान दिखा रहा है, देखो हनुमान छाती फाड़ के दिखा रहा है, वो परमात्मा प्रत्येक के हृदय में बैठा है। ये नहीं कि हनुमान के ही अंदर बैठा है, ये नहीं कि गुरु के अंदर बैठा है, वो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे अंदर यानी जीव मात्र के अंदर वो परमात्मा विद्यमान है। उसकी सत्ता के बिना पत्ता भी हिलता नहीं। मुझे दुख होता है कहने में, पुत्र का वियोग सहन नहीं होता, धन का वियोग सहन नहीं होता, पति का वियोग सहन नहीं होता है। खाकर मर जाएंगे, जल के मर जाएंगे, लटक के मर जाएंगे, डूब के मर जाएंगे, कट के मर जाएंगे। किसके लिए? पुत्र खो गया अथवा धन हमारा चला गया कि पति चला गया, और तब तक तुम्हें चैन नहीं पड़ता, खाना पीना छोड़ देते हो, खुशियां छोड़ देते हो, और तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? मर क्यों नहीं गए? तुम्हें परमात्मा का वियोग कैसे सहन हो गया? धन का वियोग सहन नहीं होता, पुत्र का वियोग सहन नहीं होता है, खाना पीना सब छूट जाता है, हंसी मजाक शादी ब्याह सब क्यों? पुत्र का वियोग, धन का वियोग, पति का पत्नी का वियोग, और तुम भगवान के वियोग में अभी तक जिंदा कैसे हो? शादियां कर रहे हो, मकान बना रहे हो, बच्चे पैदा कर रहे हो। जीवन मिला था तुम्हें किस लिए? आत्म अनुसंधान के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए मिला था, मुक्ति के लिए मिला था, परमात्मा को पाने के लिए मिला था। उस कार्य को छोड़ ही दिया। कैसे अच्छा लग रहा है तुम्हें खाना पीना, कैसे अच्छा लग रहा है बच्चे पैदा करना, तुम्हें कैसे अच्छा लग रहा है धन का संग्रह करना, क्योंकि जिसके लिए तुम्हें ये जीवन मिला था उसको तो मन में नहीं लाए। ये संसारी पुत्र, संसारी धन, संसारी पति पत्नी का वियोग तुम्हें सहन नहीं होता है, उसके लिए घर छोड़कर खोजते हो, कहाँ कहाँ कहाँ, जब तक वो नहीं मिलता है चैन नहीं। और परमात्मा के बिना तुम्हें मजा आ रहा है शादी करने का, स्त्री का संबंध करने का, पुत्र पैदा करने का, मकान बनाने का, कैसे अच्छा लग रहा है उसके बिना जिसके लिए जीवन मिला था। मर जाते अभी तक अगर सचमुच में परमात्मा से प्यार होता तो। लड़के से प्यार है तो मर जाओगे, पत्नी से प्यार है तो मर जाओगे, धन में प्यार है मर जाओगे, कट जाओगे, और परमात्मा में तुम्हारा प्यार किसी का नहीं है, किसी का नहीं है। ये सब ऊपरी नाटक है, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, चर्च गुरुद्वारा जाना, ये गीता रामायण कुरान पुराण पढ़ना, ये मंदिर माला पूजा पाठ सब ढोंग सब पाखंड है। अगर ये सचमुच में परमात्मा की प्यार होता तो उसके बिना तुमको रात को नींद नहीं आती, उसके बिना दिन में चैन नहीं आता। कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? एक औरत मर जाती, दूसरी औरत ले आते हो, तीसरी ले आते हो, एक बच्चा पैदा नहीं हुआ, दूसरे बच्चे के लिए और शादियां कर लेते हो। परमात्मा के लिए क्या हुआ तुम्हें? कुछ दर्द है, कुछ दुख है? अगर कोई जादूगर जीभ काट कर दिखाता है, अगर गर्दन काट के दिखाता है तो तुम कहते हो भाई हमको ये मत दिखाना, तू तुम्हारा पैसा ले ले एक दो रुपया, जादूगर दिखा। हनुमान जी ने कब से छाती चीर के दिखा रहा है? किसी को मन में आया कि अब तुम बंद कर दो, अब हमको मत दिखाओ, अब हम परमात्मा को खोजेंगे? तो ये झूठे नारे हैं। परमात्मा की खोज के मंदिरों जाना, तीर्थ जाना, माला पूजा उपवास करना, एक भी नहीं है किसी को हृदय से परमात्मा के प्रति प्यार। परमात्मा के प्रति प्यार होता तो इतने तुम जिंदा रह पाते, उसके बिना वो तुमको उसी वक्त मिल जाता। तुम्हारी पुकार होनी चाहिए, उसके आने में देर नहीं, क्योंकि वो तुमसे कभी दूर नहीं। तुमसे दूर होता तो तुमको घर छोड़ना पड़ता, पत्नी छोड़ना पड़ती, खेती नौकरी व्यापार छोड़ना पड़ता, लेकिन तुम्हारे अंदर तो उसकी तरफ नहीं, प्यास नहीं। इसलिए दुख होता है कि जो अंदर बैठा है और हुलूली कर रहे हैं, अंदर बैठा और वो माला करने में लगा है, गले में डाल दिया है, अब हाथ चल रहे हैं। किसके द्वारा हाथ चल रहा है ये? किसके द्वारा जीवा से जप हो रहा है? किसके द्वारा तुम तीर्थों में और मंदिरों में घूम रहे हो? इसलिए उस परमात्मा का कभी वियोग अनुभव मत करो, बल्कि उसको रियलाइज करो, अनुभव करो कि वह मुझसे अलग, मुझसे दूर नहीं। हर कर्म में उसको साथ देखो। उसके बिना हम खा सकेंगे? मुर्दे को खाते देखा? बोलो, कोई समझदार है तो पागलपन में जो मोबाइल चालू करके बैठा है बंद कर दे। जबकि शिक्षित व्यक्ति सत्संग में आते हैं तो मोबाइल लेकर भी नहीं आते, जो शिक्षित हैं। जो अशिक्षित है, जो सिनेमा देखने वाले हैं, नाटक देखने वाले हैं, वो चलो इस भीड़ में हम भी बैठ के देखें क्या हो रहा है, इसलिए मोबाइल ऑन करके बैठे। जो सत्संग में और तीर्थ में और मंदिर में मोबाइल लेकर जाते हुए महान पापी है, महान पापी है। क्योंकि तुमने क्या कहा? भगवान के आगे प्रार्थना की मंदिर में, और भगवान से प्रार्थना करते करते और जेब में मोबाइल था, रिंग आ गई, तो उसी वक्त पर भगवान की ऐसी की तैसी, और तुम मंदिर से बाहर जाके हाँ हेलो हेलो हाँ बस यही तो करोगे? भगवान को ठुकरा कर और बीबी बच्चे की बात के लिए वहाँ चले जा, तीर्थ में गए हो, वहाँ पर जाकर भी दिन में चार चार छः छः बार दुकान का घर का पता करते रहते हो, बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या खरीदा, क्या बिक्री हुआ, बच्चा कैसा है, पत्नी कैसी है, वहाँ बैठ कर। तो तुम काहे को तीर्थ में मरने गए? किसने तुमको बुलाया था? तीर्थ में गए हो और मोबाइल जेब में, तो ये तो संसार तो साथ लेके जा रहे हो। तुम मंदिर में गए हो मोबाइल जेब में, वो तो तुम तो फिर सत्संग में कहाँ, मंदिर में नहीं गए। और अब गुरु को क्या कहा, गुरु साक्षात बोलते हो ना, तोतों की तरह सुआ की तरह, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। गुरु के आगे हाथ जोड़ो, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु और गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात ट्रिन ट्रिन, ऐसी की तैसी गुरु की, और बाहर चले जाओगे और जाकर उसकी आराधना करने लग जाओगे मोबाइल की अवस्था। इसलिए जो सच्चे पिपासु हैं सत्य के, वो कभी भी मोबाइल लेकर सत्संग में नहीं आते हैं। ये मोबाइल तो तुम्हारा सत्यानाश करने वाला है, ये सत्य की प्राप्ति नहीं होने देगा, क्योंकि वो तुमको संसार में खींचेगा। तो परमात्मा के संबंध में बात कर रहा हूँ कि परमात्मा जैसे इसके नाभि के अंदर कस्तूरी है और ये बाहर खोज के और खोज के जीवन समाप्त कर देता है, इसे कस्तूरी बोलो नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, अगर बाहर होती तो मिल जाती। ऐसे ही तुम लोग भी, परमात्मा हृदय मंदिर में बैठा है और तुम भी खोज खोज के मंदिरों में तीर्थों में और ऐसे के ऐसे ही मरते चले आ रहे हो, जैसे ये मर जाता है किसके वियोग में, कस्तूरी के, और तुम भी ऐसे ही मर जाओगे परमात्मा की खोज के अंदर। इसलिए परमात्मा को हर समय हर क्रिया में अनुभव करो कि वो मेरे साथ है, तो तुम्हारा जीवन सदाचारी बन जाएगा। तुम्हारा जीवन दुराचारी इसलिए बना है कि उसको मंदिर के कैद खाने में बंद कर रखा है, तीर्थ के कैद खाने में जेल में डाल रखा है। इसीलिए इधर ठाट से चोरी डकैती गर्भपात व्यभिचार लूट हो रही है, क्यों, वो वहाँ बैठा है। अरे अपने साथ देखो, मैं जो भी कर रहा हूँ वो देख रहा है। कोई लड़का अपने बाप के सामने गलत काम करेगा, बोलो कि मेरा बाप देख रहा, तो वो तो बाप का बाप है और हम उसके बच्चे, तो क्या उसको साथ रख कर गलत काम करेंगे, उसको साथ रख के शराब पिएंगे, उसको साथ रख के सिगरेट पिएंगे, उसको साथ रख के गुटखा डालेंगे, उसको साथ रख के चोरी कर सकेंगे, उसके साथ रख कर क्या व्यभिचार कर सकेंगे, बोलो कर सकेंगे, तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसको मंदिर में मान रखा है, उसको तीर्थ में मान रखा है, उसको चर्च गुरुद्वारे में मान रखा है, इसलिए हमारा पाप करने का साहस बढ़ जाता है। तो परमात्मा को जान लो, वो व्यक्ति नहीं शक्ति है, उसका हमें अनुभव करना है। अब कैसे अनुभव करना है शक्ति का, अभी बचपन बिस्तर से उठने से लेकर रात्रि के सोने तक और सोने से उठते तक का आपको अनुभव कराया कि कोई भी क्रिया उसकी शक्ति के बिना, उसके बिना, तो वो हमारे सदा साथ है। पर ये बात तुमको याद नहीं है, तुमको याद क्या है, वो मंदिर में है, वो तीर्थ में है, वो चित्र में है, वो मूर्ति में है, और इतने बड़े मूर्ति में नहीं है, यही हमारी भूल है। तो परमात्मा को पाने के लिए शरीर प्राप्त हुआ है, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, मनुष्य सदृशम जन्म कुत्रापि नैव विद्यते, वेद कहता है ये मनुष्य के समान जीवन और किसी को नहीं मिलता, इतना दुर्लभ है। सब इसकी इच्छा करते, देवता यक पितृ यक्ष किन्नर राक्षस पशु पक्षी, क्यों, यहाँ आकर अखंड शांति का अनुभव कर सकते हैं, बंधन से छुटकारा ले सकते, और कोई योनि नहीं जिसमें जाकर आपको अखंड शांति मिले। ये जीवन आपको केवल आत्मबोध के लिए मिला, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही पर लोक सवारा, सो परत्र दुख पावई सिर धुन धुनि पछताए, कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाए। जो न तरे भव सागर, ये जो मानव जीवन मिल गया ये प्रभु की कृपा हो गई। ये मत कहना कि जब ईश्वर की कृपा होगी तब हम कर पाएंगे, ये ही तो पहला प्रमाण है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये ईश्वर की कृपा हो गई, और अब ज्ञान देने वाला भी आ गया, ये दूसरी कृपा हो गई जिसको कहते गुरु कृपा शास्त्र कृपा, और चौथी कृपा तुम्हारी जरूरत है आत्म कृपा। तुम्हारी कृपा जब तक नहीं होगी तब तक ईश्वर की कृपा का भी मूल्य नहीं, शास्त्र कृपा का भी मूल्य नहीं और गुरु की कृपा का भी मूल्य नहीं। मूल्य तो आत्म कृपा से सब होगा। ये चार कृपाएं हैं, ईश्वर कृपा, शास्त्र कृपा, गुरु कृपा और आत्म कृपा। तो अब तो तुम्हारी कृपा होना बस बाकी है, बाकी तो सब सामग्री तैयार है। तो जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाय, सो कृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाए। ऐसा व्यक्ति जिसने देव दुर्लभ जीवन को पाया, फिर उस पर शास्त्र की कृपा भी हो गई, गुरु की कृपा हो गई और अपनी कृपा न हो करे तो कहते हैं आत्महन गति जाए। कहाँ जा रही हो? आत्महत्यारे की गति को प्राप्त करता है। आत्महत्यारा कौन? जो इस देव दुर्लभ मानव जीवन को पाकर भी आत्मा को जानने की इच्छा पाना नहीं है, है ही पर जानते नहीं, बस जानना है। परमात्मा के राज्य में कभी पाने के लिए एक पुष्प भी नहीं बाकी है, एक पत्र भी नहीं चाहिए परमात्मा के लिए, न तुलसी पत्र चाहिए न पुष्प चाहिए। परमात्मा ओम पूर्णमदः पूर्णिदम्, वो तो पूर्ण है, उसमें कुछ जोड़ने का नहीं, कमी नहीं, केवल जानना है, जानना है, पाना नहीं है। परमात्मा को बोलो पाना कहाँ है संसार में, क्योंकि सब हमसे अलग है, सब हमसे दूर है, तो उसके लिए हमको पाना है पैसे से, चलकर, मांगकर, पैदा करके। पर परमात्मा को न चलकर पाना है, न कीमत चुकाकर पाना है, न उसको उत्पन्न करना है, परमात्मा के लिए केवल जानना है। इसलिए उपनिषद कहता ज्ञाना देव तू केवल्यम, ज्ञाना देव तू केवल्यम, कृते ज्ञाना न मुक्ति। ये वेद के वचन है, रामायण के वचन, जानत तुम ही, बस तुम ही हो जाही, उसको जानकर फिर वही हो जाता है। जानने की बात आई है, परमात्मा के राज्य में पाने की बात नहीं है, संसार में पाना है, पुत्र पाना है, धन पाना है, मकान पाना है, पति पाना है, खेती पाना है, नौकरी पाना है और कुछ कुछ पाना है संसार में। क्यों? कि वो तुमसे अलग है। परमात्मा के राज्य में पाना शब्द का प्रयोग ही मत करना, नहीं तो जीभ कट के गिर जाए, ऐसा सोचना। कहने के पहले जीभ कट के गिर जाए, परमात्मा ने कुछ बाकी नहीं रखा, फिर पाने के अब क्या बात है, केवल जानना है। तो यहाँ बैठकर हम क्या करेंगे, इतने दिनों में परमात्मा को पाएंगे कि जाएंगे? जानेंगे। और क्या जानेंगे? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही तो वह हूँ जिसे खोज रहा था। अरे वो ही तो है जिसे मैं खोज रहा था अज्ञानता से। ऐसे ही तुम्हें बोध जगेगा यहाँ बैठकर कि जिसे मंदिरों में, तीर्थों में, ध्यान में, पूजा पाठ में, माला में खोज रही थी, खोज रहा था, अरे वो तो मैं स्वयं हूँ। और जिसको मैं अपना रूप जान रही थी, जान रहा था, ये मेरा रूप। विचारना, मुरलीधर, धनुषधारी और त्रिशूलधारी, तीन नाम पुकारे मैंने, कौन कौन से? मुरलीधर, धनुषधारी और, तो ये जो मैंने नाम पुकारे इसमें एक एक की बात है कि दो दो का ज्ञान है? मुरलीधर में एक का बोध है कि दो का? धनुषधारी में एक का बोध है कि दो का? त्रिशूलधारी में एक का बोध है कि दो का? बोलो, एक का नहीं, दो का है। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला, धनुषधारी, धनुष को धारण करने वाला, और त्रिशूलधारी, त्रिशूल को। तो धनुषधारी खुद धनुष है कि धनुष से अलग है? बोलो। और मुरलीधर खुद मुरली है कि मुरली से अलग है? और त्रिशूलधारी खुद त्रिशूल है कि त्रिशूल से अलग है? ऐसे ही तुम देहधारी खुद देह हो कि देह से अलग हो? अब तो बोलना नहीं आया, अब तो बोलना ही नहीं आया तुमको जो बोलने की बात थी। अरे मुरलीधर मुरली से अलग है, देहधारी देह से, तो तुम ना स्त्री हो ना तुम पुरुष हो, इसलिए ना तुम्हारा जन्म है ना तुम्हारी मृत्यु है। ये वेदांत ज्ञान है। अजन्मा अजो अपि संव्यात्मा, तो अजन्मा अविनाशी हो, कौन मार सकता है तुम्हें? न शस्त्र, न अग्नि, न पवन और न पानी। ये अपने असली रूप को भूल गए और भुलाया हमारे माँ बाप ने, हमारे गुरुओं ने भटकाया है, हमको अपने माँ बाप ने भटका दिया है, जो कि हमारा असली रूप था उसको तो प्रकट नहीं किया, और ये जो नकली रूप था उसको हम अपना मानकर बैठ गए। राम के भी दो रूप हैं और तुम्हारे भी दो रूप हैं, असली और नकली। ध्यान से सुनना, माँ बाप से जो पैदा हुआ है वो नकली रूप है, तुम्हारा हमारा गुरु का भगवान का जो माँ बाप से पैदा हुआ, और जो माँ बाप से कभी पैदा नहीं हुआ, जो कभी मरता नहीं, वो तुम्हारा हमारा गुरु और भगवान का असली रूप है। तुम्हारा हमारा गुरु और भगवान का असली रूप है, तो तुम्हारे अंदर भी दो रूप है, हमारे अंदर भी दो रूप है, पशु पक्षी में भी दो रूप है, और परमात्मा के भी। तो असली रूप कौन सा है? जो दिखाई, जो जनता और मरता। नकली रूप क्या है? जो जनता और मरता है। आज असली रूप से मिलाते हैं, आंखें बंद करो। श्री राम जय राम जय जय राम, देखो जब जब भी प्रार्थना करें, भजन करें, तो आंखें बंद कर, अभी सुन लो, आंखें बंद करोगे तभी उसका लाभ मिलेगा, और ये आंखें खुली रखोगे तो कोई स्त्री पुरुष को देखेगी, कोई पुरुष स्त्री को देखेगा, कोई किसी की साड़ी को देखेगा, कोई किसी चेन को, किसी को जूते, किसी को उसका, क्या मिलेगा, सारा जीवन तो हो गया। इसलिए जब भी सत्संग में आओ तो आंखें बंद करके ही प्रार्थना करना, और उसके पहले जान लो कि उच्चारण दो प्रकार के होते हैं। उच्चारण कितने प्रकार के? एक होता है अर्थात्मक उच्चारण, नोट कर लो, ये शब्द बाहर नहीं मिलेंगे, अर्थात्मक, और दूसरा होता है ध्वन्यात्मक। उच्चारण करने के दो रूप हो गए, अर्थात्मक और ध्वन्यात्मक। अर्थात्मक उच्चारण किसे कहेंगे? जो हम कहें वो सामने वाला समझ जाए, सामने वाला जो कहे वो हम समझ जाएं, इसी से हमारा जगत का व्यवहार चल रहा है। अर्थात्मक उच्चारण से, अर्थात्मक बातचीत से हमारा जीवन व्यवहार चल रहा है। अगर मैं समझ लो कि ऐसी भाषा में बोलूं, कन्नड़ भाषा में, हाँ, और अब आपको तो कुछ समझ में नहीं आए तो आना भी व्यर्थ हो गया और मेरा बोलना भी व्यर्थ है, और आप ऐसी भाषा बोले कि मैं आपकी बात को, हाँ, तेलुगु भाषा बोल दें तो मैं तेलुगु नहीं समझ पाऊँगा। तो हमारे दोनों के बीच में अर्थात्मक उच्चारण होना चाहिए, मैं कहूँ आप समझें, आप कहें, तो ये हुआ अर्थात। ध्वन्यात्मक, केवल ध्वनि निकलेगी, अर्थ कुछ भी नहीं निकलेगा। एक बार फिर से माता हुलूली कर दो, जल्दी से जल्दी, बस बस ठीक था। ये उच्चारण कौन सा हुआ? ध्वन्यात्मक, ध्वनि निकली पर अर्थ मीनिंग कुछ नहीं। जोर से शंख बजा दिया, ध्वनि निकली अर्थ नहीं। घंटे पे चोट मार दी, ध्वनि निकली अर्थ नहीं। ढोलक के ऊपर तबले पे थाप मार दिया, ध्वनि निकली। छींक दिया, ध्वनि निकली। पाड़ दिया, ध्वनि निकली, अर्थ नहीं। तो ये हुआ कौन सा? ध्वन्यात्मक। तो हमारी सिद्धि, जीवन निर्वाह, हमारी सिद्धि ध्वन्यात्मक उच्चारण से होगी कि अर्थात्मक? बोलो भाई, ताकि हम जो कहें हम बोलें वो समझे, उसकी हम सुनें। तो अब हम भगवान का यहाँ पर चिंतन करेंगे, तो अर्थात्मक करेंगे कि ध्वन्यात्मक? हाँ, आंखें बंद करो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आंखें खोल लें, हमने उच्चारण किया है 9 बार, राम भगवान का उच्चारण किया है 9 बार। श्री राम जय जय राम 1 बार, श्री राम जय राम जय 9 बार। अब आप लोगों ने आंखें बंद की है और उच्चारण किया है, तो अब आपके आंखों के सामने वह आकृति 9 बार प्रकट हुई। ईमानदारी से झूठ मत बोलना, नहीं तो धोखे में ही रह जाओगे। 1 बार भी नहीं आया, 9 बार उच्चारण कर डाला। ये जो भाई बैठे हैं पूछो इनसे, दिन भर माला चला रहे हैं, कितनी बार वो सामने आता है, संसार सामने है, पत्नी बच्चे दुकान व्यवहार, और वो तो बस माला चल रही है। ये इसको अर्थात्मक नहीं कहेंगे, ध्वन्यात्मक कहेंगे। हमें भगवान के साथ में ध्वन्यात्मक संबंध करना कि अर्थात्मक, तभी तो हमारा वो कल्याण करेगा ना। हमें उससे अपने कल्याण की इच्छा है, वो सामने आएगा, बोलो क्या चाहते हो। जैसे हिरण्यकश्यपु ने भगवान की भक्ति की तो भगवान आ गए और कहा बोल क्या चाहता है, तो उसने मांग की न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं, न मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र, मांग कर ली। अर्थात्मक चिंतन था उसका। तो अब तुम जो भगवान की पूजा करते हो, भक्ति करते हो, वो तुमसे प्रश्न करेगा बोलो क्या चाहिए, तो तुमने तो उसका कभी आकार मन में लाई नहीं। हमारे सामने आकर चला भी जाएगा तो भी हमको पता नहीं लगेगा कि वो आया था। तो अब जिसकी भी तुम भक्ति करते हो उसका उच्चारण करने के साथ मन में रूप भी लाना, फिर से कोशिश करना, श्री राम जय राम जय जय राम। आंखें खोल लो, अभी हमने तीन बार उच्चारण किया है, क्या वो तीनों बार हमारे मन में उसकी छवि उसका रूप आया? अच्छा हाँ ठीक है, अब विचारना है। बाकी लोग जो इतना समूह बैठा है, तीन ही लोगों ने हाथ उठाया, और वो क्या देखा वो भी मैंने देखा है, उनके अंदर जाकर देखा है, वो भी मैं बताऊंगा, बाकी लोगों को नहीं आया। लेकिन हम संसार के अंदर जिसका उच्चारण करते वो रूप हमारे सामने आता है। देखो आंखें बंद करो, माता पिता और पुत्र हे राम। आंखें बंद रखना और सोचना, ऐसा कौन जीव है जिसको कि माँ का नाम लेते ही माँ का रूप मन में ना आता हो, पिता का नाम लेते ही और पिता का रूप ना आता हो, पुत्र का नाम लेते ही पुत्र का रूप ना, ऐसा कोई पृथ्वी पर आदमी नहीं मिलेगा। पिता कहते ही पिता की मंगल मूर्ति मन में आ जाती है, माता कहते ही माता की मंगल मूर्ति मन में आ जाती है, संतान का नाम लेते ही संतान की वो प्यारी प्यारी मूर्ति मन में छा जाती है। लेकिन इधर श्री राम जय राम जय जय राम। ये केवल ध्वन्यात्मक उच्चारण हो रहा है। संसार के अंदर गाय घोड़ा हाथी राम, तुलनात्मक विचार करना, गाय कहते ही गाय का रूप मन में आ गया, घोड़ा कहते ही घोड़े का रूप मन में आ गया, हाथी कहते ही हाथी का रूप आ गया। ये ध्वन्यात्मक नहीं अर्थात्मक उच्चारण है। लेकिन दूसरे तरफ परमात्मा के क्षेत्र में श्री राम जय राम जय जय राम, बिल्कुल ज्यों का त्यों खाली का खाली चला गया, उच्चारण जिह्वा से हो गया, हाथ की माला के मणके सटक गए, लेकिन वो हमारे सम्मुख प्रकट नहीं हुआ। संसार के अंदर अर्थात्मक चिंतन, आम अंगूर और कदली राम, बच्चे बच्चे के मुख से भी आम का उच्चारण निकलता है तो उसके मन में आम का पका हुआ पीला रंग आ जाता है, अंगूर का रंग और आकार आ जाता है, कदली का आकार आ जाता है। बच्चा बच्चा भी जो उच्चारण करता है कि मुझे कदली चाहिए, मुझे तो आम चाहिए, मुझे तो अंगूर चाहिए, बच्चे ने अंगूर मांगा हो और आप उसके हाथ में कदली दे दो तो वो कह दे नहीं नहीं मेरे को अंगूर चाहिए, आकार है उसके मन में, उसने आम मांगा और आप उसको अनार दे दोगे तो कह दे कि नहीं नहीं मुझे तो आम चाहिए। हर व्यक्ति जिस जिसको पुकारता है उसका रूप रखता है सामने परमात्मा की तरफ, श्री राम जय राम जय जय राम। आंखें खोल लें, अब निर्णय करना है कि वो भाइयों को तीनों को कैसे दिखाई पड़ गया, तुमको क्यों नहीं दिखाई पड़ा? क्योंकि वो उस चित्र के सामने, उस मूर्ति के सामने, चाहे वो घर में हो कि मंदिर, रोज जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, माला पहनाते हैं। तो अब उनों को जब मैंने बार बार कहा, पहले बार में 9 बार में नहीं आया, दूसरी बार के अंदर कोशिश की तो आया। फिर आप लोगों को क्यों नहीं आया, उसका कारण जान लो, क्योंकि परमात्मा व्यक्ति नहीं है, परमात्मा शक्ति है। परमात्मा व्यक्ति नहीं है, शक्ति है। और उन्होंने जो देखा है वो किसको देखा है? राम को नहीं देखा, कृष्ण को नहीं देखा, जिन्होंने हाथ उठाया, मूर्तिकार के मन की कल्पना को देखा, चित्रकार के मन की कल्पना को देखा है। जो चित्रकार ने चित्र बना दिया, रोज अगरबत्ती धूप काठी लगाते थे, हाथ जोड़ते थे, वो छवि मन में बैठ गई। जिस मंदिर की मूर्ति पे जाते थे, फूल चढ़ाते थे, नमस्कार करते थे, वो आ गई। ठीक है ना भाई, जिन्होंने हाथ उठाया। तो वो जो मूर्ति है वो राम की मूर्ति नहीं, वो कृष्ण की नहीं, वो दुर्गा की नहीं, अम्बा काली की नहीं, वो तो मूर्तिकार के मन की कल्पना है। उसने क्या देखा है, मूर्तिकार ने, चित्रकार ने? मन की कल्पना। कि जितने मंदिरों में, घरों में तुम्हारे चित्र मूर्तियां हैं, सब चित्रकार की मन की कल्पना या मूर्तिकार के मन की कल्पना? अगर मूर्तिकार पृथ्वी पर ना होता तो मंदिर में किसको माला चढ़ाते, मंदिर में किसको भोग रखते, मंदिर में जाकर किसके हाथ जोड़ते? अगर मूर्तिकार पृथ्वी पर ना होता तो सोचो, ये तो चित्र बनाए हैं चित्रकार ने। अगर चित्र ना होते तो घर में किसका तुम चित्र फ्रेम करा के रखते, किसका कैलेंडर लटका के रखते? तो ये सब भगवान की नहीं, इसीलिए तो भगवान कहते हैं नाहम प्रकाशस्य सर्वस्य, अरे मैं तो किसी के आगे प्रकट नहीं होता हूँ। और ये तीन भाई कहते हमने देख लिया, और वो कहता मैं किसी के आगे दिखाई नहीं पड़ता, अर्जुन कहता मैं देखना चाहता हूँ, भगवान भी कहते मैं किसी को दिखाई नहीं पड़ता, मैं तुझे दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु जब दूंगा तो देख पाएगा। वो ज्ञान चक्षु के बिना कोई देख नहीं सकता। तो वो परमात्मा व्यक्ति नहीं है जो हम आँखों से देख लेते हैं बंद करके या खुली आँखों से, वो शक्ति है। अब उस शक्ति का अनुभव कराता हूँ, आँखें फिर बंद। श्री राम जय राम जय जय राम, नेत्रों से नहीं दिखते हैं राम, आंखें बंद रखना। सूरज देख लेते हैं, चांद को देख लेते हैं, पहाड़ को देख लेते हैं, नदियों को देखते हैं, वृक्षों को देखते हैं, पशु पक्षियों को देखते हैं, घर जमीन मकान सबको देखते हैं, ये राम क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? तो वेद उत्तर देगा, वेद भगवान, व्यक्ति रूप नहीं है राम, दृश्य रूप नहीं है राम, शक्ति रूप जानो राम, दशरथ पुत्र एक थे राम, व्याकरण ग्रामर को समझना यहाँ पर। दशरथ पुत्र एक थे, थे का प्रयोग भूतकाल के लिए होता है, पास्ट टेंस के लिए लगाया जाता है। वो एक था, त्रेता की घटना है, वो अयोध्या की घटना है, वो दशरथ के घर की घटना है। तो दशरथ पुत्र एक थे राम, आज नहीं है, अभी नहीं है, और अभी जो है वो कौन है उसका निर्णय निकालेंगे। घट घट बैठे एक हैं राम, यहाँ पर भी व्याकरण का, ग्रामर का प्रयोग करना है। और हैं का मतलब है इजनेस, अभी वर्तमान की बात है। वो थे यानी भूतकाल की बात है, वो दशरथ का बेटा आया दुनिया में और कल्याण करके दुनिया का चला गया, पर वो तो आया और गया वो परमात्मा का असली रूप नहीं, आने जाने वाला मिथ्या रूप है। और परमात्मा का जो असली रूप है वो किस रूप में जानेंगे? घट घट बैठे एक हैं राम, जो सभी शरीरों में सभी प्राणियों में विद्यमान अभी भी हैं। अब ये दो रूप आपके सामने राम के रखे गए, एक दशरथ के पुत्र के रूप में जो भूतकाल की घटना है, और एक वर्तमान काल की घटना है जो सब शरीरों के अंदर बैठा है। तो अब निर्णय करना है, घट घट बैठे वही है राम, दशरथ पुत्र नहीं है राम। कब नहीं है? अभी नहीं है। कब थे? वो त्रेता में थे, अयोध्या में थे, दशरथ के घर में थे, सीता के स्वामी थे, लक्ष्मण के भाई थे, कैकेयी के द्वारा वो वन गए, वहाँ जाकर स्वर्ण मृग मारा, फिर बाली को मारा, फिर रावण को मारा, लंका जलाकर सीता को ले आए। ये दुनिया जानती है, ये लौकिक कथा सबको पता है, ये भूतकाल की घटना है, हम उसको ग्रंथों से पढ़ते हैं। और अब जाना कि एक और राम है जो उसका असली रूप है, जो अभी भी विद्यमान है हम में तुम में। दशरथ पुत्र एक थे राम, और वही जिसको थे कहा उसी को अब वर्तमान में है कहना पड़ रहा है। यानी वो थे और है, ये दो राम नहीं है, एक ही राम के दो रूप हैं। एक उस रूप में आकर और चला गया लीला करके, और वह अब अपना असली रूप जो है निर्गुण निराकार, उस रूप में सब में बैठा है। तो दशरथ पुत्र एक थे राम, घट घट बैठे एक हैं राम। तो इन दो में से अब हम सत्य किसको कहेंगे? तो सत्य की परिभाषा वह कि जिसका कभी अभाव, कभी नाश, कभी दूरी ना हो। घट घट बैठे वही है राम, दशरथ पुत्र नहीं है राम। भ्रम में मत रहना, संदेह मत करना, तर्क मत करना, भाषा को ठीक से समझना। अभी इस वक्त पर दशरथ के पुत्र रूप में जो राम है वो नहीं है, पर अभी इस समय जो दशरथ पुत्र में राम में जो शक्ति थी वो अभी भी शक्ति रूपी राम आप में, तुम में, हम में। राम की मृत्यु नहीं हुई है, राम अमर आत्मा का नाम है।